Hola, bona tarda a tothom. Soc el Jason, de la classe de P5 de la Sargantana Cua Llarga. M'acompanyen la Elsa, el Rubén i l'Alexia. I jo que soc el Jason. Tots quatre explicarem que va acabar el tio i que els han portat els d'ells a la nostra classe. El tio es va anar a un lloc més tranquil per cagar a, per poder cagar a gust. Així que vam trobar la sala de miralls. D'en quatre en quatre, els nens i nenes havia de cagar el tio. Havia que cantar-li la seva cançó i picar-li ben fort. Tots vam estar molt contents quan a la classe vam veure els regals. El tio ens va cagar un lloc de pati per compartir entre dues persones i un lloc de taula amb figures geomètriques per fer construccions. El dia 10, a la tornada de les vacances de Nadal, tots estaven molt al·licionats. Esperant si els d'ells els havien portat, els havien demanat per a la nostra classe. A la classe no hi havia res. La nostra senyoreta ens deia que havia anat per tota l'escola a veure si havia regals i no havia, ella tampoc havia trobat cap regal. Vam pensar que els reis us havien oblidat de nosaltres, però vet aquí a l'Àlex que diu: ¿Por qué no mirem a la sala de miralls? Havia molts paquets sospitosos. Quina sorpresa per les sargantanes Cua Llarga. Els reis també havien deixat regals. I sabeu què? Més regals dels que havíem demanat. Quina alegria! S'han portat aigualeres, plastilina i cotxes. I una nina per a vestir per a ella. Trop preciós. La Josefina ha dit una cuneta nova que llegarà més tard. També cada boca de bats. Una cuneta nova. I no l'havien demanat, que xuli. Quan arribarà? La preguntava la nostra senyoreta. Quan serà? Per altres nens i nenes, de parvulari, també hi havia molts regals, les granotes, el tarrosqui i la sargantana Cua Llarga. Com veieu, el primer dia d'escola, després de les vacances de Nadal, ha estat genial, de primera. Bé, això és tot per avui. Us han parlat la Elsa, l'Alexia, el Rubén, el Jason. Fins al nostre proper programa. Esperem que tots sigueu molt feliços. I si vols ser feliç, ja està la primera. Durant aquest trimestre, escolta sempre